zwierząt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uroczystość Wszystkich Świętych sięga czasów rzymskiego panteonu, mówi ksiądz profesor Jan Pietrzykowski. Polacy już od kilku dni licznie odwiedzają cmentarze. Na warszawskich Powązkach jest nasza reporterka. Za chwilę jej relacja. O jak najszybsze działania apeluje do uczestników szczytu klimatycznego w Glasgow, brytyjska prasa. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych to dzień ku czci tych chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie, mówi salezjanin ksiądz Dominik Chmielewski. Proponuję, żeby w uroczystość Wszystkich Świętych nie tylko pomodlić się za naszych drogich zmarłych, ale przede wszystkim uświadomić sobie sens naszego życia. Jestem tutaj na ziemi po to, żeby być świętym. Tradycja obchodów Wszystkich Świętych sięga rzymskiego panteonu, który przetrwał do dziś, mówi ksiądz profesor Jan Pietrzykowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był to obiekt poświęcony wszystkim bóstwom, na wzór greckiego Olimpu. Papież na początku VIII wieku ten kościół konsekrował i poświęcił Wszystkim Świętym. I dlatego jako budowla sakralna ocalała, nie uległa zniszczeniu. W Dzień Wszystkich Świętych Polacy licznie odwiedzają groby swoich bliskich. Na warszawskich Starych Powązkach od końca XVIII wieku pochowano prawie milion osób. Przy cmentarzu powązkowskim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, z tym miejscem kojarzy się coroczna kwesta na odnowę zabytkowych grobowców. Jak akcja wygląda w tym roku? No tak, kwesta na rzecz Starych Powązek ruszyła tak jak co roku około 9:00 i pierwsi kwestujący pobrali dużo wcześniej rano specjalne puszki i ruszyli na teren cmentarza. Ta dzisiejsza zbiórka to, jak mówi współorganizator kwesty Jerzy Kisielewski, to taki najważniejszy dzień, a sama zbiórka ruszyła w sobotę i przez weekend udało się już uzbierać ponad 70 tysięcy złotych. Zawsze trzeci dzień jest najważniejszy. Spodziewamy się bardzo wielu kwestarzy, aktorów i dziennikarzy. Przez te 47 lat kwestarze przychodzą ze swoimi dziećmi i wszyscy mamy poczucie, że robimy to we wspólnej sprawie. W tę tegoroczną kwestę zaangażowanych ma być w sumie około 200 osób i tak jak mówił pan Jerzy Kisielewski, zarówno znanych aktorów, jak i zwykłych wolontariuszy. Dzięki zebranym w ten sposób pieniądzom udaje się odrestaurować zabytkowe mogiły i pomniki i do tej pory takich remontów komitet kwesty przeprowadził aż 1500. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Od piątku trwa akcja Znicz. Kilka tysięcy policjantów i funkcjonariuszy innych służb pilnuje porządku przy cmentarzach i na drogach. Mundurowi i nie tylko mundurowi sprawdzają trzeźwość kierowców i dbają o bezpieczeństwo jazdy. Proszę, że otokaj sobie ustnik, zbadamy trzeźwość, dobrze? Aha, mam dwóch już, tak? Dobrze. Potem jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest drodze na cmentarz, jest ciężko. Mocno jak świeczkę, mocno, mocno. Jeszcze troszkę mocniej, bo nic nie skakuje, super. I mamy 0, do widzenia. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. Od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało ponad 800 nietrzeźwych kierowców. Kolejne raporty drogowe w programie Trzecim Polskiego Radia od 15.30 do 18.30. O tym, co dzieje się na drogach w całym kraju, dowiemy się także z Polskiego Radia Kierowców, nadającym w systemie DA+ i w aplikacji mobilnej. Informacje o tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, znajdziemy na stronie polskieradio24.pl. Dziś część polityczna szczytu klimatycznego COP26. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Przyjechali też m.in. prezydenci USA i Francji oraz premier Włoch. O spotkaniu przywódców państw w Glasgow na czołowych miejscach informuje brytyjska prasa, którą przejrzał nasz wysłannik do Szkocji Adam Dąbrowski. Bitwa o ocalenie planety. Tak szczyt opisuje wydawany w Glasgow Herald. Do północy została minuta. To ostrzeżenie premiera Borisa Johnsona wybijają dziś na pierwszych stronach konserwatywny Daily Telegraph i lewicowy Guardian. W wyścigu o uniknięcie katastrofy nie ma już miejsca na manewr, ostrzega ten drugi dziennik. Szczyty, który ma ocalić świat. Tak COP opisuje Daily Mirror i zamieszcza na okładce apokaliptyczne zdjęcie. Człowiek z jednej z greckich wysp walczy z wszechobecnymi płomieniami. Las trawiony jest pożarem. Przesłanie jasne, ale czy świat słucha? Pyta Daily Mail i odpowiada. Owszem, ale tylko częściowo. Wytyka palcami Indie i Chiny, które pozostają w tyle za wieloma państwami, jeżeli chodzi o ochronę klimatu. A The Sun zawczasu broni gospodarza szczytu. W tekście redakcyjnym pisze, że jeżeli szczyt zakończy się klęską, to nie dlatego, że Boris Johnson nie próbował. Wina leżeć będzie, zdaniem gazety, po stronie Pekinu, Moskwy i New Delhi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczny poniedziałek, pogodny w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Wietrznie. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pst, zdradzę ci sekret. Wiesz, że teraz na Allegro lokalnie możesz skorzystać z promocji na darmową dostawę? Brzmi ciekawie? To przejdźmy do rzeczy. Teraz pobierając darmową aplikację, dodatkowo skorzystasz z promocji. Szczegóły w regulaminie na allegrolokalnie.pl. Ostatni dzień halloweenowych mega okazji na mediaexpert.pl. Telewizory, smartfony, laptopy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Myślisz, że ten Smart jest tak dobry, jak mówią? Sam sprawdź. Wypróbuj Smart na start. Mają 5 darmowych dostaw i zwrotów przez rok za 0 zł. Jeżeli najważniejsze jest mieć pewność, wypróbuj Allegro Smart na start. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How's your view of things today? Garb young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a life but dub our tail. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing right and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed a change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing right, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Czym jest etnografia? Jak badacze naszych zwyczajów widzą nas i nasze rozumienie tematów granicznych? Dorobek materialny i niematerialny kolejnych pokoleń bywa, że mówi więcej niż moglibyśmy przypuszczać. Skąd się biorą nasze zwyczaje, strachy? Za chwilę w Trójce przed południem naszym gościem będzie pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Bigger Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. Program trzeci. Face is dirty, dreadlocks. pregnant from a kid named Tom. Said he was in love. Said don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, damn, if I find that man cutting off his back. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. And then you really might know what it's like. And then you really might know. Przed południem naszym gościem jest pani Agnieszka Szepetiuk-Barajska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego się kłania. 1 listopada, tradycje bardzo bogate, kulturowe Słowian w związku z przeróżnymi wierzeniami, świętami, postaciami, duchami są mało znane w gruncie rzeczy. Kultura popularna robi co robi, łatwiej nam wyobrazić sobie postać współczesnego wampira, ale przecież Słowianie mieli swoje wierzenia, mieli swoje tradycje, które głęboko wyrażały to, co myśleli o świecie, to, co myśleli o człowieku, to, co myśleli o sobie. Najstarsze, znane państwu, naukowcom, etnografom, wierzenia Słowian to? No to przede wszystkim wiara w moc żebraków i wiara w moc takich dziadów proszalnych, ale na pewno uroczystość Wszystkich Świętych, czyli ten dzień 1 listopada, to dzisiaj jest uroczystość kościelna. Ku czci zmarłych, takich wyniesionych na ołtarze, ale także nieznanych świętych. Została ona dawno ustanowiona w IX wieku, dokładnie przez papieża Jana XI. No ale w ogóle, tak jak pani wspomniała, w tradycji polskiej, zwłaszcza w tej tradycji takiej powiedzmy typu ludowego, ta uroczystość Wszystkich Świętych ma taki charakter przede wszystkim zaduszny. Przede wszystkim cmentarze przechodzą wtedy przez nie, prawda, tłumy ludzi. My wszyscy odwiedzamy groby swoich bliskich. Ale właśnie w tej tradycji i w tych zwyczajach ludowych 1 listopada obchodzi się jako taką wigilię, takie powiedziałabym swoiste przedświęcie właśnie zaduszek. No właśnie, co to te zaduszki? Jest to ogólnie uroczystość dzisiaj już wprowadzona przez instytucje Kościoła, lecz dawniej bardziej powiązana z praktykowanymi w tym czasie w ogóle zwyczajami i obrzędami tak naprawdę właśnie zaduszkowymi. Wielkie znaczenie w każdym tym święcie cyklu dorocznego czy w ogóle rodzinnego dawniej miały bardzo duże praktyki właśnie wiążące się z duszami zmarłych. I to zarówno w przeszłości w kulturach europejskich, czyli w Grecji, w Rzymie, ale także w kształtujących się obrzędach w ogóle średniowiecza, nowożytności. Te pierwiastki powiązane właśnie z tym kultem mają szczególny sens. W ciągu roku w ogóle dawniej było kilka okresów takich poświęconych wyłącznie dbałości o to życie pozagrobowe, o to życie pozagrobowe naszych zmarłych członków rodziny, ale także dawniej całych społeczności. No i wydaje się właśnie, że przez wprowadzenie jednego tylko w roku takiego dnia zadusznego Kościół postanowił w swoisty sposób wyplenić te praktykowane zbyt często pogańskie zwyczaje. Postanowił je na nowo zorganizować i nadać im taki charakter zgodny z propagowanymi wierzeniami religijnymi. Czyli tak naprawdę nastąpiła tu pewna komasacja tych świąt. Miał być nim właśnie taki dzień zaduszny wyznaczony na 2 listopada. Nic więc dziwnego, że dzisiaj wydaje nam się, że tylko gromadzimy się 1 listopada przy okazji ze zmarłymi, tak, mamy z nimi kontakt, bo tak naprawdę jest to dzień wolny od pracy, więc faktycznie robimy to tylko w ten jeden dzień. Ale dawniej w ogóle cały listopad był miesiącem blisko czasowo związanym ze zwyczajami dziadów właśnie, dziadów jesiennych. Odbywały się one kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Uroczystość ta szczególnie silnie zakorzeniona była w ogóle we wschodnich terenach Europy. Wywarła ona taki znaczny wpływ oczywiście na sposób obchodzenia zaduszek także i u nas. Podobne zwyczaje spotykamy tu właśnie w Polsce, chociażby na Podlasiu czy Mazowszu. W XVIII, XIX wieku bardzo ważny był taki zwyczaj, właśnie obyczaj zanoszenia na groby bliskich podarków z żywnościami. W tym dniu poprzedzającym to święto składano księdzu plebanowi najpierw taką obfitość jadła właśnie za ołtarzem, ale w dzień zaduszny przed kościołem zbierały się rzesze żebraków, rzesze takich dziadów proszalnych, którym dawano sute pożywienie. Były to pierogi, był to chleb, no i oczywiście była to jałmużna pieniężna. Wyprawiano tym żebrakom takie swoiste uczty. Właściwie dzisiaj przypominałyby one takie stypy pogrzebowe. No i w zamian za to oni oczywiście mieli obowiązek modlenia się za zmarłych z rodziny fundatora, za jego przyjaciół. Dawniej uczty te nazywano na przykład hałturami. To szczególnie było popularne na Litwie. A dziadów w nich uczestniczących właśnie hasturnikami czy hałturnikami możemy się również odkrywać dzisiejszego związku z tym znaczeniem słowa hałtura, no bo tak naprawdę można się było, powiem tak kolokwialnie, wtedy dorobić. Dlatego, że bardzo często otrzymywali oni bardzo wartościowe podarki, na pewno pieniądze, na pewno odzież, ale na przykład krowę. Więc faktycznie te obrzędy dawniej były bardzo, bardzo ciekawe. A skąd wzięła się tradycja dawania pokarmów, dawania przeróżnych rzeczy tak wartościowych właśnie innym? Dlaczego stawiano je również na grobach? Dlaczego zanoszono na cmentarze? To wyjaśnimy za chwilę. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy. Happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Yeah. be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. W Trójce przed południem naszym gościem jest pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Rozmawiamy o tradycji, o głębokiej tradycji Dnia Zmarłych, o tym, co towarzyszyło temu wydarzeniu, kiedy nasi przodkowie łączyli wierzenia pogańskie jeszcze z nową kulturą chrześcijańską. Jak długo to trwało? Pani powiedziała, że to święto właściwie trwało cały listopad. Tak, ale w ogóle charakterystyczne jest to, że tak naprawdę od najdawniejszych czasów w ogóle całe zaduszki, czyli 1 i 2 listopada, były takim świadectwem wiary właśnie w nieśmiertelność duszy. Śmierć oczywiście miała nas całkowicie nie unicestwiać, miała po prostu zmieniać nasz stan, nasz sposób ludzkiego istnienia, powiedziałoby się, w życie pozagrobowe, ale także w taką aktywność pośmiertną, w możliwość także naszego powrotu na ziemię, w obcowanie żywych i umarłych. Były przecież od zawsze zaduszki przejawem naszego kultu przodków, właśnie manizmu. My wierzyliśmy w taką opiekuńczą wartość naszego rodu, naszych wspólnot rodowych, dzięki właściwie którym dalej w zaświatach i w tej pozaziemskiej nadprzyrodzonej wiedzy i mocy mieliśmy nieustannie wpływ właściwie na losy ludzi tutaj żyjących, ale również te dusze, które tutaj przychodziły, mogły doświadczać za życia tak samo. Głodu, pragnienia, zimna, bólu, zmęczenia, czy na przykład jakąś zasmucenia. Także one nam z jednej strony mogły pomagać, mogły być takimi naszymi dobrymi duchami, ale z drugiej strony mogły też robić nam krzywdę. Stąd taka wiara, aby jakoś temu zapobiec. W ogóle dawniej w całej Polsce wierzono, że te listopadowe kościelne już święta zmarłych, zwolnione z czyśca dusze, powracają na ziemię. Błąkają się one na przykład po rozstajach dróg, po jakichś uroczyskach, po cmentarzach właśnie. Przychodzą na miejsce swojego ziemskiego bytowania, no i stąd wołają o pomoc, o modlitwę, o ofiary. One stukały, skrzypiały podłogi, skrzypiały różne sprzęty, kołysały się furtki, drzwi szumem na przykład wiatru w kominie, tak? Dawali nam ci zmarli o sobie znać. Więc faktycznie te wszystkie przeświadczenia były bardzo silne, ale na przykład na Śląsku Opolskim wierzyło się, że dusze zmarłych dzieci powracają na ziemię jako ptaki, które obsiadają właśnie wtedy drzewa cmentarne i śpiewają podczas tych naszych procesji kościelnych i wypominkowych. Można sobie wyobrazić, że w tamtych czasach furtki kołysały się często, podłogi skrzypiały również często, więc gdzieś, tak ja myślę, trzeba było uporządkować to wszystko i wybrać ten czas, w którym te dusze zmarłych mogły być, bo inaczej człowiek by chodził odrobinę przerażony codziennie. Tak, troszkę tak. Ja też myślę sobie z takiej perspektywy typowo psychologicznej, prawda, że nam jest potrzebna taka wiara. Nam jest potrzebna wiara w to, że istnieje życie pozagrobowe, że coś tam na nas czeka, że nasza dusza przetrwa, że możemy mieć jakiś realny wpływ dzisiaj w tym, co tu i teraz w tej rzeczywistości na to życie pozagrobowe. Dlatego też tak silne było to kiedyś. I myślę, że dzisiaj powoli też do tego wracamy. No jesteśmy w szczególnym czasie, w czasie pandemii, kiedy tak naprawdę ten koronawirus dopadł każdą z rodzin w mniejszym lub większym stopniu. Na pewno naszych znajomych, więc myślę, że ten czas może być faktycznie takim bardzo ciekawym czasem zadumy i pomyślenia nad tym, co w przyszłości, a także nad po prostu naszym pewnym rodzajem małości, tak, i tego, że na nie wszystko po prostu mamy wpływ. Ale dawniej faktycznie było bardzo dużo typowych, szczegółowych zakazów i nakazów. Między innymi były zakazy pracy. Zakazywano było przędzenie, tkanie, szycie, tarcie lnu, rąbanie drzewa, cięcie w ogóle sieczki, czy na przykład, co ważne, przed świętami właśnie, dzielenie mieszkań, bo wierzono, że można było przy tym zachlapać szczeliny na przykład w ścianie i uwięzić w niej duszę. To było charakterystyczne dla Kaszub. Albo w ogóle tą białą farbą można było przecież taką duszę oblać. Na przykład na Warmii, Mazurach czy Ziemi Dobrzańskiej był taki zwyczaj wypowiadania formuły: uciekajcie wszystkie dusze, bo ja wodę wylać muszę. Czyli należało również uważać na dusze, aby ich nie wylać z wodą, ale także również na to, żeby ich nie oblać. Więc faktycznie przodkowie nasi mieli tutaj bardzo dużo przepisów. I te przepisy pochodziły z czasów przedchrześcijańskich, prawda?

knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my car seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. Przed południem badamy zwyczaje naszych przodków. Naszym gościem jest pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Pani Agnieszko, to jakie jeszcze obrzędy, zwyczaje są, były, które z pani punktu widzenia są najbardziej interesujące w tych kwestiach? No, na pewno fakt, że w ogóle 1 i 2 listopada w Tytniach starano się na przykład nie wychodzić w ogóle z domu po zmroku. Nie udawano się w podróż, ani tym bardziej na przykład w odwiedziny do sąsiadów, ponieważ wierzono, że na tych drogach, w tych opłotkach straszą dusze zmarłych. Na przykład na Pomorzu w Dzień Zadusznych w ogóle zamykano karczmy, zabroniona była muzyka, śpiewy, tańce, takie głośne nawet gwizdanie, aby te diabły szukające w tym dniu zbłąkanych dusz nie porwały ludzi do swojego oczywiście świata, do swojego tańca. Rybacy między innymi nie wypływali na połowy, ponieważ tutaj morze i te dusze topielców mogły zażądać ofiar z tego ludzkiego życia. Bardzo ciekawym było takim zwyczajem pieczenie bochniaczków, bałabuszków, czyli takiego pieczywa właśnie specjalnie dla dusz. Dawniej w ogóle, przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, przygotowywany był w ogóle cały garnek z jedzeniem. Do tej pory przynoszono je na cmentarze i biesiadowano, ba robią to do tej pory właśnie polscy Romowie. Ja bardzo lubię iść we Wrocławiu na cmentarz osobowicki i zobaczyć, jak oni ciekawie świętują ze swoimi przodkami, jak w sposób taki mocno symboliczny się z nimi łączą. Przed 1 listopada, przed tym kościelnym świętem zmarłych, we wszystkich domach właśnie pieczono chleby, pieczono bułki, pierogi, gotowano kaszę, groch, kapustę, a nawet na wschodzie kutię, dokładnie tą samą kutię, którą gotujemy także na Wigilię. No i przygotowywano takie węzełki z jedzeniem, przynoszono je pod kościół i cmentarze i tam wraz z jałmużną właśnie rozdawano tym dziadom kruszalnym. Jak to wygląda dziś? No dziś to przede wszystkim uroczystość zaduszna, to obrzędy kościelne, tak? Mamy msze w kościele, mamy procesje żałobne, czyli tak zwane wypominki, ale mamy oczywiście modlitwy na cmentarzach z przywoływaniem imion i nazwisk pochowanych tak zmarłym, tych tam zmarłych. Jest to na pewno dzisiaj takie święto pamięci o zmarłych w całej Polsce, tłumnie obchodzone, nawiązujemy przecież do składania kwiatów i zapalania zniczy, ale dlaczego znicze? No znicze to przede wszystkim ogień, tak? A w tradycyjnych takich ludowych zaduszkach odgrywał on kiedyś bardzo ważną rolę. W noc zaduszną na rozstajnych drogach, cmentarzach, a nawet obejściach rozpalano właśnie kiedyś ogniska, podtrzymywano je aż do rana, aby właśnie te błąkające się po ziemi dusze mogły przy nich odpoczywać, ogrzać się. Palone były przez całą noc. Miały one także chronić oczywiście ludzi przed złymi duchami i upiorami. A największe ogniska bardzo często rozpalano na mogiłach ludzi zmarłych przedwcześnie, taką śmiercią gwałtowną, czy chociażby na grobach ludzi grzebanych poza ogrodzeniem cmentarnym, tak? Czyli tak naprawdę samobójców. I dawniej ważne było też to, że tak naprawdę te gałęzie, te drzazgi na takie ogniska zbierano właściwie przez cały rok i w noc zaduszną właśnie rozpalano na nich taki wielki stos. Stąd my dzisiaj również z tym naszym symbolicznym ogniem idziemy na groby naszych zmarłych. A jak radzono sobie, jakie były zwyczaje z żałobą w tym czasie? Bo przecież no, śmierć zabiera ludzi w różnych momentach i jeżeli ktoś umarł na przestrzeni tego miesiąca, bądź na przykład 1 listopada, to co wtedy? Był to faktycznie taki bardzo niezwykły czas. Na żałobę kiedyś przeznaczano ponad rok, tak? I to jest faktycznie, to nam się też psychicznie tak ta żałoba i różne jej etapy przekładają. Oczywiście można się tu dopatrywać także tego, że uważa się, że ktoś specjalnie, tak? Diabeł zabrał jakąś duszę specjalnie, bo chce mieć tutaj jakieś zadośćuczynienie. Stąd bardzo często, kiedy ta śmierć zdarzyła się faktycznie w tych miesiącach listopadowych, było to bardzo symboliczne. To do tego, jak to wyglądało później na przestrzeni już wieków aż do współczesności, jak to się zmieniało i co z tego wszystkiego tak naprawdę zostało dzisiaj. Do tego wrócimy za chwilę. Stop it falling from God. see where you coming from, but I know just what you running from. Trójka. Program trzeci. W Trójce przed południem kontynuujemy nasze rozważania na temat zwyczajów Słowian w naszej tradycji, które dzisiaj jeszcze są dostrzegalne. Naszym gościem jest pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Pani Agnieszko, to Jak to się zmieniało na przestrzeni wieków wraz z rozwojem nauki, wraz z rozwojem technologii, która przecież też ma wpływ na to, w co wierzymy i jak wierzymy? No na pewno, jeżeli chodzi o czas, to my już dzisiaj obchodzimy Święto Zmarłych przede wszystkim tego 1 listopada, tak? Dlatego, że to jest po prostu dzień wolny od pracy i fizycznie wtedy możemy pojechać do naszych rodzin i te groby rodzinne na cmentarzach odwiedzić. Także siłą rzeczy właściwie te obrzędy w ogóle całego listopada zostały skumulowane właściwie do tego 1 i 2 listopada. Także tak to dzisiaj wygląda. Nie idziemy już, nie palimy już ognisk na cmentarzach, ale właśnie idziemy z kwiatami. Dawniej te kwiaty nie były zanoszone. Jeśli były świeczki, to przede wszystkim takie bardzo popularne. Świeczki w ogóle dawniej były bardzo drogie, więc obchodzono z nimi w ogóle wszystkie groby. Tak? To nie było tak, że tak jak dzisiaj przychodzimy ze zniczami i zostawiamy go, żeby on się wypalił na tym grobie, tylko faktycznie z jedną świeczką obchodziliśmy swoje wszystkie groby, wszystkie swoje groby rodzinne. Papier dawniej był wykorzystywany przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwiaty. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na kwiaty naturalne, ale dawniej było to bardziej ekologicznie, bo ten papier po prostu dłużej był w stanie wytrzymać na tych grobach. A jeśli chodzi o te tradycje związane z żywieniem, z dzieleniem się, z rozmowami, z codziennym przez ten okres podejściem do tego tematu, to co zostało? W jaki sposób to jeszcze się objawia pani zdaniem? No dzisiaj przede wszystkim, jeżeli możemy obserwować polskie cmentarze, to mamy do czynienia tutaj tylko z Romami, prawda, którzy jeszcze w ten dawny sposób świętują. Możemy pójść i troszkę się od nich nauczyć tego zupełnie innego podejścia, ale faktycznie dzisiaj ten 1 i 2 listopada, przez to, że spotykamy się z rodziną, to jest przede wszystkim okazją do spotkań rodzinnych. My już nie świętujemy na grobach, nie zanosimy tam jedzenia, ale świętujemy w swoich domach, bo po prostu wreszcie możemy się spotkać, bo następne spotkanie to przecież dopiero Święta Bożego Narodzenia, więc faktycznie w ten sposób możemy swoich zmarłych wspominać. Możemy też przyjrzeć się korzeniom naszym i gdzieś umiejscowić się w tej ciągłości życia i pokoleń tak naprawdę wtedy, w takim momencie. Tak, oczywiście i tego sobie życzmy. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Co tam się dzieje u Państwa ostatnio? No na szczęście już możemy w Państwa zwiedzających wpuszczać do naszego muzeum. Tydzień temu otworzyliśmy nową wystawę czasową Naprawiacze. Bardzo serdecznie Państwa na nią zapraszam. To taka wystawa teraz bardzo modna, utrzymywana w takim duchu tego, żeby wszystko naprawić, a nie wyrzucać, bo faktycznie zaczyna się dziać bardzo nieciekawie na naszej planecie i mamy bardzo dużo różnych zagrożeń. A ja nieustająco też zapraszam na naszą wystawę stałą Dolnoślązacy, Pamięć, Kultura, Tożsamość, gdzie możemy zobaczyć te rzeczy, te przedmioty, które zostały tutaj przywiezione na Dolny Śląsk po II wojnie światowej, ale sprawdzić też, jak piękny był Dolny Śląsk przed II wojną światową i to zostało między innymi po ludności niemieckiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem w Trójce przed południem była pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z właśnie Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Time just fades the Trójka. Program trzeci.